Dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 stycznia jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do MSZ został wezwany szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Uczestnicy kongresu 60 milionów o tym, jak wzmocnić pozycję Polski w Stanach Zjednoczonych i na świecie. IPN uruchomił specjalny serwis internetowy poświęcony KL Auschwitz-Birkenau. Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce został na jutro wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek ze słowami rzecznika Komisji Christiana Wiganda, który powiedział, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Europejska wysłała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o środki tymczasowe i zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej. Rzecznik Komisji mówi, że ma zastrzeżenia co do jej funkcjonowania. Rząd w Warszawie odpowiada, że podejmowane decyzje są zgodne z prawem. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił też wczoraj w programie Pierwszym Polskiego Radia, że rząd będzie kontynuował reformę sądownictwa. Opozycja broni czwartkowej uchwały Sądu Najwyższego. Zjednoczona Prawica krytykuje sędziów. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że część elit sędziowskich kwestionuje status innych sędziów. Sędziowie, niektórzy, którzy orzekali w tym składzie tych trzech izb, też nie są sędziami, bo sędzia powinien być powołany przez prezydenta, niektórzy z nich byli powołani przez Radę Państwa. Poseł Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że z rządu powinien odejść minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Rząd oczywiście tutaj jest rozgrywający, no bo ma większe możliwości. Powinien zrobić krok wstecz. Według mnie w takich sytuacjach kryzysowych wymienia się ministra. Wydaje mi się, że to jest budowanie tożsamości dla Solidarnej Polski. Sąd Najwyższy uznał wczoraj, że obsada sądu będzie nienależyta, jeżeli w składzie znajduje się osoba wyłoniona przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Uchwała nie działa wstecz. Sędziowie uznali, że orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są wadliwe, a sędziowie wchodzący w jej skład nie powinni dalej orzekać. To jest międzynarodowy projekt, który łączy przedsiębiorców polskiego pochodzenia z całego świata. Tak o kongresie 60 milionów mówił ambasador Polski w Waszyngtonie Piotr Wilczek. Ambasador jest honorowym gościem 10. kongresu, który odbywa się w Miami. Piotr Wilczek ocenił, że w Stanach Zjednoczonych projekt kongresu 60 milionów rozwija się znakomicie. Ta grupa ludzi bardzo aktywnych pokazuje, że tak można i to jest właśnie projekt na ten nowy XXI wiek. Celem kongresu 60 milionów jest integracja Polonii oraz polskich środowisk biznesowych. W Miami spotkanie odbywa się po raz trzeci. Nazwa forum odnosi się do łącznej liczby Polaków w kraju i za granicą. Instytut Pamięci Narodowej uruchomił specjalny serwis internetowy poświęcony KL Auschwitz-Birkenau. Inicjatywa wiąże się z 75. rocznicą oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady przez Armię Czerwoną, która przypada 27 stycznia. Wtedy też obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uruchomienie serwisu internetowego OKL Auschwitz-Birkenau nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To dzień, w którym wspominamy miliony ofiar. Symbolem tego mordu na Żydach z całej Europy jest Auschwitz, ta największa fabryka śmierci. Mówi prezes IPN Jarosław Szarek i wyjaśnia, że na stronie znajdują się najważniejsze informacje o OKL Auschwitz-Birkenau. Jest jedna z wystaw elementarnych do pobrania w języku polskim, w języku angielskim. Też informacja o śledztwie prowadzonym przed laty przez Instytut Pamięci Narodowej. Ponadto teka edukacyjna z podstawowymi materiałami do wykorzystania w szkołach. W serwisie zostały też zamieszczone m.in. biogramy i zdjęcia niemieckich zbrodniarzy z KL Auschwitz-Birkenau. Serwis będzie dostępny pod adresem ipn.gov.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Jan Kałucki. Dawid Kubacki jest wciąż w świetnej formie. Dziś wygrał kwalifikację do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Polak poszybował 140,5 metra i o prawie 7 punktów wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Prócz Kubackiego awans wywalczyło czterech Polaków. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczą i Maciej Koc. Tylko pięciu naszych reprezentantów przebrnęło przez kwalifikację. Adam Małysz. Bardzo pozytywne jest to, że Dawid wygrywa, że Kamil fajnie skacze, że Piotrek bardzo dobrze, ale widzimy też, że ci zawodnicy, którzy gdzieś tu pozostali w Zakopanem, trenowali, no po raz kolejny nie są w stanie przenieść tego z treningu, co powinni przenosić na zawody i no nie ma wesoło na pewno z tą, nie jest wesoło z tą resztą. Jutro odbędzie się konkurs drużynowy, początek o 16:15. Teraz piłka nożna i kolejny spektakl Erlinga Braut-Halanda. Norweg strzelił 2 gole dla Borussii Dortmund. Drużyna z Łukaszem Piszczkiem w składzie wygrała z FC Köln 5-1. Wracając jednak do popisu Norwega, Haland do tej pory spędził na boiskach Bundesligi 57 minut, a już zdobył 5 bramek. O takim strzelcu marzą właściciele AC Milan. Ekipa z Mediolanu wprawdzie wygrała z Brescią, ale tylko 1-0. Gola strzelił Andre Rebić. W lidze siatkówki kobiet BKS Bielsko-Biała wygrał z Wolej Wrocław 3-1, a Chemik Police pokonał Pałac Bydgoszcz 3-0. Znamy też finalistów Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. To Hiszpania i Chorwacja. Hiszpania wygrała ze Słowenią 34-32, a Chorwacja po 2 dogrywkach pokonała Norwegię 29-28. Finał w niedzielę. I na koniec koszykówka. Astoria Bydgoszcz była lepsza od Legii Warszawa. Było 96-87, a w lidze NBA Charlotte Hornets grają w Paryżu z Milwaukee Bucks. Jak na razie przegrywają 79-86. Kolejny sport w trójce jutro tuż po 7 rano. Tam m.in. wielkoszlemowy tenisowy Australian Open. W nocy mecze z udziałem Igi Świątek, Łukasza Kubota i Alicji Rosolskiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur nad prawie całym krajem. Synoptycy zapowiadają jednak przejaśnienia. W Bieszczadach możliwe słabe opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. Maksymalnie od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak kwiaty. Koteluk, Święs, Abradab, Król, Limbowski, Mozil, Pablo Pawo, Skubas, Waglewski, Zalewski. Taka doborowa stawka artystów stanęła na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej, by uczcić 20. rocznicę śmierci poety i zaśpiewać jego wiersze. Herbert 3.0. Ten fantastyczny koncert przeszedł do historii Trójki, a teraz mogą go Państwo usłyszeć na właśnie wydanej płycie i jeszcze raz na naszej antenie. W sobotę tuż po 20.00 w ramach audycji Lista Osobista. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. No a teraz 7 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się i zapraszamy do północy. kącik dla Australii. Jak to w styczniu podczas naszych radiowych spotkań bywa, Paper Cates, czyli zespół z Australii właśnie ze swojej pierwszej płyty długogrającej zatytułowanej States. Tak się wszystko zaczynało. Malleable Beings. Przepiękny utwór. Dziś na początek w ofensywie, jutro na pewno trzy kąciki dla Australii podczas trzech naszych godzin spotkania przy Myśliwieckiej 357 między 16 a 19. Zapraszam bardzo serdecznie. Nowa Ruda, Biały Łuk, Kutno, Gliwice, Norwegia, Kłobuck. Pozdrawiam z Łodzi, napisał Kacper, Stare Miasto, od Piotrka, Kudowa Zdrój, Zimowa od Ani. No i jeszcze Paryż od Marii i jeszcze Lublin od Adama i jeszcze na przykład Serock od Beaty i jeszcze Reading od Karola. Zapraszam do uzupełniania listy obecności wirtualnej na moim profilu, na profilu ofensywy. To oczywiście do Państwa dyspozycji do północy, do końca naszego spotkania. Gość już jest, zapowiemy go dzisiaj nietypowo w ten sposób. Yeah. piosenkę Gong, czyli Geridon, czyli elektryczny wojownik, Electric Warrior z tej znakomitej płyty T-Rex, Mark Bolan. 18 minut po 23 w studiu Bartek Sosnowski. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, cześć. Tylko się nie denerwuj, że ja ci tutaj wiesz, takie entrée robię. No bo nie, to bardzo miło, dziękuję ci. Nie denerwujesz się. Absolutnie. Dobrze. Laureacie ty nasz, bo przecież z wyróżnieniem Mateuszowym Trójkowym jesteś od wiosny 2019 roku. Jak ci się siedziało na ofensywie Deluxe w ubiegłym tygodniu? Bo domyślam się, ktoś, kto ma takie piękne, artystyczne ADHD, jakoś nie może wysiedzieć, a ty wysiedziałeś. Jakoś tak byłeś grzeczny trochę. Ale machałem się. Tak, troszeczkę. Kiwałem się tak mocno, jak tylko na to pozwalały. Niemcy na to mówią nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts. Dokładnie tak. Więc starałem się tylko nie uderzać osób siedzących obok mnie, ale znakomite występy. Byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem wszystkich tych przecież niezwykle młodych ludzi, którzy jak dla mnie bardzo dojrzale nie tylko występowali, ale przynieśli ze sobą całe mnóstwo energii. Bartek, no już powoli zaczynamy się gościć, powoli zaczynamy o tym rozmawiać, powoli zaczynamy rozsiewać dobrą aurę. Ja myślę, że w ogóle śpiewasz o rzeczach dosyć poważnych, tak przynajmniej było na Hand Luggage Studio, a jesteś człowiekiem, którego twórczość kojarzy się tylko, musi się kojarzyć tylko i wyłącznie pozytywnie. To dobrze? No, znaczy, ja mam taką nadzieję, ja nie jestem osobą przepełnioną mrokiem raczej. Lubię oczywiście elementy takiej mroczności w muzyce. Czasami im więcej, tym lepiej, a czasami zdecydowanie na odwrót. Czasami wydaje mi się, że takie złe sytuacje w życiu można opisać w kompletnie nieoczekiwany sposób, co staje się, co powoduje, że muzyka sama w sobie i tekst sam w sobie staje się przewrotny. Pisanie w sposób bezpośredni jest oczywiście może łatwiejsze i czasami bardziej oczywiste, ale im większą skupi się uwagę na tekście i na przekazie, tym lepiej, tak mi się wydaje. Musimy zacząć o tym rozmawiać, bo to już wkrótce, o nowej płycie, o nowych singlach. To już prawie gotowe, prawda? Jesteśmy w środku miksów, nagraliśmy wszystko i tutaj obawiam się, że musimy się niezwykle streszczać, ponieważ już niedługo płyta będzie szła do tłoczni. No a my zagramy i singiel premierowo i będzie, myślę, że album też i będzie fajna feta w związku z tym, że to ty, bo jakoś tak pięknie wlazłeś nam na ten pokład radiowy, w ogóle do świadomości odbiorcy. To się stało naprawdę niedawno i cieszę się, że tak szybko to się dzieje. Wytłumaczmy jedną rzecz słuchaczom. Dlaczego się podpieraliśmy zespołem T-Rex? Tutaj troszkę przez dosyć długi czas szukałem, bo o ile piosenki w dużym stopniu były napisane wcześniej, mówimy o nowej płycie, o ile piosenki były napisane wcześniej i powstały dosyć szybko, to dosyć długo zastanawiam się nad tym, jaką formę brzmieniową i energetyczną przyjmował, i szukałem inspiracji. I tak się akurat jakoś też złożyło, że przez ostatnie właściwie 4-5 lat słuchałem głównie muzyki z lat 70. Niezwykle podobała mi się energia i brzmienia tamtych lat. Jakby forma przekazu, pewna suchość w miksie, taki dosyć stonowany. Wiadomo, że to były lata 70, więc master był robiony zupełnie inaczej niż to się robi aktualnie, ale pewna suchość w tych piosenkach, a jednocześnie ogromna siła wyrazu zadziałały. I wydaje mi się, że o ile nowa płyta będzie muzycznie dosyć zróżnicowana, bo różne poziomy energetyczne tam będą, to jednak gdybym miał opisać to jakimś takim okresem muzycznym, który już się wydarzył, to myślę, że dużo będzie inspiracji z lat 70. T-Rex właśnie.

przepraszam za pewnego rodzaju kolokwializm, rozjarzyłem, bo to jest coś takiego właśnie. Słyszysz to i myślisz sobie, parostatkiem w piękny rejs. Wiesz, gdybyś, ja myślę, że to na razie trudno wytłumaczyć w sposób taki opisujący muzykę, ale bym się skupił bardziej na energii. I o ile Hand Luggage było taką momentami dla mnie, przynajmniej zimową, zahibernowaną żabą, to wydaje mi się, że ta druga to będzie jednak taki maksymalnie naładowany króliczek zasilany baterią świeżutką. Jeszcze raz, tak mi się wydaje. Hand Luggage, zahibernowana żaba. W porównaniu do tej drugiej, wydaje mi się, że tak będzie. A teraz króliczek, tak? Z tą bateryjką taką. Tak? Ja tak na razie odbieram te utwory. Mimo, że znajdują się tam wprawdzie trzy piosenki o umiarkowanym tempie, to będzie dosyć sporo raczej światła, żebym. No światło to u ciebie zawsze jest, tak sobie myślę. No dobrze, coś więcej, nie będę zadawał wymyślnych pytań, coś więcej, co na teraz możesz powiedzieć? Przewidujemy, o ile niebo nie spadnie nam na głowy, to przewidujemy premierę singla 10 lutego, a tutaj powtórzę, jeżeli wszystko się uda, to płyta powinna pojawić się 28 lutego. 28 lutego. Tylko się nie denerwuj, że ja cię tak wypytuję. Nie będziesz się denerwował. Absolutnie. Tylko się nie denerwuj, że ja cię tak wypytuję o szczegóły, ale to jest ważne, no bo my się zobowiązaliśmy niejednokrotnie i nie pięciokrotnie na antenie, że będziemy cię w jakiś sposób prowadzić i ci kibicować. Myślę, ogromne, że to jest ważne. Dziękuję. I to jest ważne. To jest niezbywalne. No to będzie chyba, jak to się wszystko pięknie ułoży, fajny początek wiosny, nie? Z taką muzyką. Myślisz, że to mniej więcej możemy tak odnieść? Ja wiem, że się trudno rozmawia o muzyce, nie grając jej, trochę na sucho, ale mimo wszystko chcę, żebyśmy o tym powiedzieli, zapowiedzieli. Wiesz, to był jakby jeden z elementów, który zdecydował o tym, że tą płytę w pewnym sensie wydajemy tak wcześnie. Bo jest tam na tyle dużo jakiejś takiej wiosennej energii, że gdybyśmy próbowali pokazać światu te piosenki na jesieni, to myślę, że nigdy nie był w tym stanie emocjonalnym, żeby nie mówię tutaj, żeby te piosenki wystarczająco docenić, ale bardziej, żeby one się wpasowały w nastrój człowieka, który odnajduje się jakoś w konkretnej porze roku. Słyszałem, że robotę rzuciłeś. Tymczasowo. Okej. Zobaczymy, co będzie dalej, ale... Ale z taką nadzieją, że to muzyka i granie koncertów będzie tą twoją robotą numer jeden. To bardziej jest kwestia tego, że naprawdę podszedłem do tej płyty jak... do takiej płyty, która jeżeli miałaby być ostatnią w moim życiu, to dobrze, żeby to była ta. I jakby skupiłem się tylko i wyłącznie na muzyce. Co będzie, to oczywiście czas pokaże i to nie ode mnie zależy, ale jestem, że tak powiem, kolokwialnie niezwykle podekscytowany. Okej. Okay. Ustaliliśmy poza anteną jedną rzecz, o której jeszcze nie mówiliśmy. Na przykład prosta piosenka o przemijaniu. Był taki zespół w historii popkultury, może tak to powiedzmy. Nazywał się, wciąż się nazywa, Dr. Teeth and the Electric Mayhem. To był zespół z Muppetów. I oni tak właśnie gibali się w rytm niektórych utworów, które wykonywali. Myślę, że idealnie to do ciebie pasuje. Tam też jest światło. Tam trudno się nie uśmiechnąć. Absolutnie. Ja nie wiem tylko, czy oni jeszcze grają, bo może trzeba było im to wysłać. The Animal, prawda? Będzie żywy zespół? Organiczny? Będzie żywy. Cały? Będzie żywy zespół. Okej. Okay. Jedno pytanie, które muszę zadać też. Co z koszulą flanelową w kratę? Niebieską. Niebiesko-czarną. Na razie nie powiem. Nie okay. Mówię nie. Nawet przyszedłeś nie dzisiaj tak, w niej. Tak. Dzisiaj zdecydowanie. Okej. Okay. Jakby się coś miało zmienić, to bardzo cię proszę, żebyś kiedyś przeznaczył ją na akcję charytatywną, która da dużo radości tym, którzy potrzebują. Oczywiście. Nie widzę innej opcji, chociaż nie wiem, czy komuś jeszcze by się przydała ta pierwsza, bo... Ale to pamiątka. Symbol. Tak. Dobra. Nowego polskiego grania w latach na przykład, no nie wiem, 2000 albo w drugiej dekadzie tego wieku. Bartek Sosnowski, bardzo ci dziękuję. O czym było Moonshine? O czym jest Moonshine? Moonshine jest o spożywaniu alkoholu. Akurat. Aha, okej. Okay. No to... Ale nie będę... Znaczy, zabraniamy tak. Oczywiście spożywania. Absolutnie nie polecamy. I absolutnie nie polecamy. To tyle. To trochę mnie to zaskoczyło, przyznam szczerze, już cicho. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Glass of wine. It's your impressive mind that puts me down this nasty hound. I said, baby, baby, what you doing to me? Yeah. I said, baby, baby, what you doing to me? You came into my love. The only way to ease my mind is moon. Shine. I used to know how much to drink. With every bottle that I had, I knew how many drinks and sips I could drink before I was dead. It's a pain. What you doing to me? Hey, I said, baby, baby, what you doing to me? Oh yeah. Since you came into my life, the only way to ease my mind is moon. Shine. And so will I be again. Hey, hey. But maybe you are here to stay. Hey, hey. And I'll be drunk in every day. I said, baby, baby, what you doing to me? Alright. I said, baby, baby, what you doing to me? Came into my life, the only way to ease my mind is to shine. Przed chwilą Ika napisała, ten chłopak autentycznością wygra wszystko. Ja się z nią zgadzam. Sosnowski, Moonshine. Co jeszcze? Zapomniałem państwu powiedzieć podczas rozmowy z Bartkiem, że te trzy piosenki z nowej płyty, które usłyszałem, mi się ewidentnie skojarzyły z rejsem statkiem. Takim fajnym rejsem w pogodny czas i stąd parostatkiem w piękny rejs. Ale takie podróże też mogą kształcić i mogą być bardzo, bardzo pozytywne. Naprawdę, artystycznie również. Proszę czekać, bo jest na co. Nowa płyta Sosnowskiego pod koniec lutego. Tymczasem... Nadchodzi skwał! czy to dobrze wypowiem, Nordowi Möl, czyli tytuł nowej płyty zespołu Kijev Office. Album jest dedykowany tematycznie Kaszubom. Szkwał to przed chwilą, teraz Reformator. Jak mnie słychać? Jak dnie, jak dnia. To zespół z Gdyni właśnie, Kijev Office, nowa ich płyta. Właściwie kibicujemy im od samego początku. Nordowi Möl. Möl? Muszę udać się do chłopaków po naukę wymowy gwary kaszubskiej, bo nie wiem, nie jestem pewien, czy to dobrze powiedziałem, ale taki jest tytuł tego nowego albumu Reformator i Szkwał. Dziś w ofensywie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To teraz posłuchajmy, co się między innymi dzieje na nowym albumie zespołu Terrific Sunday. No, panowie, świat. Album jest zatytułowany, tak przynajmniej jest zapisany graficznie ten tytuł. Mło, dość. Terrific Sunday w roli głównej. I beat your heart out, then chew it all around. Jutro z przyjemnością do tematu wrócę. Myśliwiecka 357, 16-19, Terrific Sunday, Młodość. Ta płyta, będziemy ją ogrywać, jest tego zdecydowanie warta. Firesłem przed chwilą fragment tego albumu. No i sam początek płyty, która dopiero nadejdzie, jeszcze nie ma wydawcy, ale jest już przygotowana, jest nagrana. Początek znakomity. Mowa. Czekamy na całą płytę Focus. To utwór z samego jej początku. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy jeszcze na koniec. O właśnie, Loki. Pa, pa. Reaching out without haste.